का मूल्यांकन का नाम ब्रह्म सूत्र है कि उसको टेस्ट करते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, उसको अदालत में चुनौती देते हैं, तो वो मूल्यांकन का विषय है। जैसे जेपीसी पर भेज देते कोई, अभी कपूरना चल रहा है तो वहां पर बैठ के सभी लोग समय लेकर के और अलग अलग अपने अपने तारक और उसमें कमियां और गुण बताएंगे, एक पक्ष गुण बताएगा दूसरा कमियां बताएगा। तो उपनिषदों का जो सिद्धांत है, जैसा हमने चोड़ामणि में लास्ट में सुना ही था, सर्व वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेसा ब्रह्मैव जीव है सकलम जगत, तो यही सब उपनिषदों का सिद्धांत है। छोड़ा जगत और ब्रह्म जीव सब कुछ एक ही परमात्मा है। तो करता है तर्कों से बातों से पूरी तरह से उसमें जो है प्रमाणों से कसौटी पर करते हैं, उसका नाम ब्रह्म सूत्र है, जिसके अंदर विषय रखा जाता है। पूर्व पक्ष उसमें शंका करता है, उत्तर पक्ष उसमें उत्तर देता है, इस प्रकार से उसमें होता है। पांच चीजें उसमें रहती है, अधिकरण होता है, अधिकरण का विषय क्या है, पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब चर्चा होती है ब्रह्म सूत्र में। और वह जो निर्णय वह मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन ठीक निकला, पॉजिटिव निकला कि संभव है, तो फिर उसका प्रयोग है गीता प्रैक्टिकल। ऋषियों ने उस उपनिषद के तत्वों को अपने हृदय में समाधिस्थ होकर के अनुभव किया और उसी को स्मृति में आया और वो अपनी परंपरा से अपने शिष्यों को सुनाया। तो श्रुत सुनना, तर्क से उसका तोलमोल जांचना परखना और फिर उसको हृदयंगम करना, स्मृति में आना। तो ये स्मृति है, वो ऐसा स्मृति में भी आता है, ऐसा अनुभव में आया। तो ये उनका प्रयोग है गीता, उनका सिद्धांत का फल है, फलित हुआ कि ठीक है, इसके ऊपर महापुरुष चले हैं और उनको इसी निर्णय में पहुंचे। तो गीता हो गई स्मार्थ प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र हो गया श्रौत जो है प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र हो गया तर्क प्रस्थान और गीता हुई स्मार्थ प्रस्थान, प्रायोगिक प्रायोगिक प्रस्थान। गीता उसके अंदर अंतिम प्रस्थान है। उपनिषदों का सार, वेदों का सार, उपनिषद और उपनिषदों का भी जो मार्मिक तत्व है, जो उसका सार है, निर्णय है, वो ये है गीता। तो महत्वपूर्ण प्रस्थान है गीता, महाभारत के अंतर्गत है ये। और गीता आज इतनी प्रसिद्ध है कि हमारी मूल बन गया है, मूल ग्रंथ बन गया हिंदू का। कहीं जाके पूछो, जैसे ईसाइयों का बाइबिल है, बच्चों से पूछो, लोगों से पूछो, तो सबको मालूम है ईसाइयों का मूल धर्म ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल। इस्लाम का क्या है, तो कुरान। तो हिंदुओं का क्या है पूछो, तो पहले तो बताएंगे नहीं बहुत सारे, तो बताएगा तो गीता रामायण। अभी मैं मुंबई में था तो पढ़े लिखे बच्चे और उनके घर वाले बैठे थे तो कुछ बच्चों ने ईसाई और इस्लाम का सब बता दिया, लेकिन हिंदुओं के बारे में किसी पता नहीं। तो किसी ने गीता बताई, घर वालों से पूछा, उन्होंने भी गीता ही बताई। बच्चे जब नहीं बताए तो वो मासूम जो है मायूस हुए, उनके माता पिता और मित्र लोग बैठे, उनसे पूछा तो उन्होंने चट गीता बताई। इसका बोला हमने कहा भी फेल हो ना सच में, तो लेकिन गीता इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है कि हमारा भारतीय मूल ग्रंथ लगता है, जो ये सच तो नहीं है। और एक स्कूल में पहले एक साल पहले गया था, सीनियर स्कूल में, वहां से भी बच्चों से ये प्रश्न पूछा, तो ईसाई और इस्लाम के धर्म ग्रंथों बारे पता है, मूल उनका ग्रंथ क्या है और हिंदुओं की संस्कृति मूल ग्रंथ क्या है, तो यही गीता और रामायण सामने आया। वेद है ये बहुत पता ही नहीं लोगों, जबकि मूल हमारा वेद है, वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति कहलाती है। लेकिन वेद जितने जो है बंद हो गए ब्राह्मणों और मंदिर और जो गुरुकुलों तक ही, ऋषियों के तक ही, तो वेदों के नाम भी पूरे नहीं जानते और वेद क्या कहते तो पता ही नहीं। लेकिन गीता घर घर तक चर्चा में है, पहुंचती है, आम लोग काफी लोग चर्चा करते हैं। तो गीता एक तरह से हमारा मूल प्राण साग बन गया, ये वो गीता प्रस्थान है। और उसके गीता में कहा है उसकी महिमा में, मन निर्मोचन पुंसाम जन स्नानम दिने दिने सकृत गीताम शरणम संसार मनन आसनम मल निर्मोचनम पुंसा। मनुष्यों का मल जो गंदगी होती है शरीर की, तो दिन दिन रोज रोज स्नान करना पड़ता है तो दूर होती है, फिर लग जाती, फिर स्नान करो, फिर लग जाती, फिर स्नान। लेकिन ये संसार रूपी मल का नाश गीता एक बार में कर देती है यदि सांगो पांग उसको ठीक अध्ययन किया जाए। सकृत गीता मसी शरणम संसार मल नाश। एक बार भी सच्चे मन से गीता रूपी जल में डूबी लगाए तो संसार रूपी मल का नाश कर देती है। ठीक से डूबी लगाए गर्त क्या है? ठीक से डूबी लगाने गर्त है प्रस्थान के रूप में पढ़ा जाए। शंकर टीका के साथ भाष्य के साथ शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा गीता में अनेक अर्थ है, विरुद्ध अर्थ भी जान पड़ते हैं, अनुकूल भी लगते हैं। आप स्वयं भी पढ़ोगे थोड़े से आगे पीछे याद रखते हुए तो आपको विरोध भी दिखेगा। तो गीता में बहुत सारे विरोधाभास भी है, इसीलिए उन्हीं विरोधाभासों को समन्वय करते हुए जो शंकर भाष्य जो निकाल शंकराचार्य भगवान ने जो उसके अर्थ निकाले समझाए उसके अनुसार पढ़ेंगे और व्याकरण न्याय का थोड़ा ज्ञान रखते हुए पढ़ेंगे तो गीता सही मायने में सही अर्थ प्रकट करेगी। और एक बार स्नान करने से ही संसार रूपी मल, संसार के बारे में जो द्वंद्व है, आत्मा परमात्मा मुक्ति बंधन के बारे में लोक प्रलोक ये सब संदेह दूर होंगे। इसलिए कहा गीता सुगीता कर्तव्य किम नहीं शास्त्र विस्तृ ही या स्वयं पद्मन आवश्य मुखे पद्मात विनिश्चरता। गीता को ठीक से पढ़ लिया जाए तो अन्य शास्त्रों विस्तार की क्या जरूरत। गीता सुगीता कर्तव्य किम नहीं शास्त्र विस्तृ, अन्य तमाम शास्त्रों विस्तार की क्या जरूरत। गीता ही पर्याप्त, उसको ठीक सुगीता अच्छी तरह से उसको गाया जाए, समझा जाए, प्रेम से गुनगुनाया जाए तो गीता सुविधा करते हुए कि मैं शास्त्र स्त्री यह स्वयं पद से मुख भगवान जी श्रद्धा जो परमात्मा के कमल नाभ परमात्मा के श्रीमुख से प्रकट हुआ है वो गीता हमारे हाथ में है। गीता के बारे में सब महिमा जानते ही है। भगवत गीता किंचित गी भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लाणी का गीता सकृद मुरारी समर्चा तस्य मह किं कुरुते चर्चा। तो भगवद गीता किंचित अधीता, भगवद गीता थोड़ी बहुत भी पढ़ ली जाए, गंगा जल थोड़ा पी लिया जाए, भगवान कृष्ण की शिव की एक बार भी प्रेम से ठीक से पूजा कर ली जाए तो यमह किं कुरुते चर्चा तस्य, उसका यम क्या चर्चा करेगा अर्थात मृत्यु से भय उसका सदा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसी मृत्यु के भय को दूर करने वाली, हृदय के द्वंद्व को नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं। और वो सर्व शास्त्रमयी जो गीता है सभी शास्त्रों का स्वरूप इसमें प्रकट होता है। ऐसे मोती मानकों से भरी हुई गीता अध्ययन मन लगा के करें। 700 श्लोक इसमें 18 अध्याय है और उसका शंकर भाष्य तो अति सुंदर है, अधिकतर संक्षेप से लिखा है, क्वचित कुछ श्लोकों पर पूरा शास्त्रों का और मनुष्य के प्रश्नों को दूर करने के उत्तर देने के लिए कहीं विस्तार से विचार भी किया है। जिनके पास शंकर गीता है वो निकाले। तो उसके अंदर सबसे पहले उपोद्घात है गीता के भाष्य, गीता आरंभ होने से पहले कुछ लिखा शंकराचार्य भगवान ने, फिर व्याख्यान तो वो दूसरे अध्याय से करते हैं, दूसरे अध्याय की 11 श्लोक से पहले 11 श्लोक से अर्थ करेंगे और उससे पहले गीता के बारे में या इसके सिद्धांत के बारे में कहेंगे। संबंध भाष्य उसको कहते हैं, वहां संबंध बताएंगे विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन। शुरू में उपोद्घात भाष्य आरंभ करते हैं। भाष्य क्या होता है पहले तो सूत्र, सूत्र के ऊपर जो मूल व्याख्यान हो उसको भाष्य, और भाष्य के ऊपर जो स्पष्टीकरण उसका नाम वार्तिक होता है। तो वार्तिक के बारे में व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। तो वार्तिक को जानने वाले उस ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं जिसमें उक्त अनुक्त और दुरुक्त की चिंता होती है, वो सूत्र में जो कुछ उक्त है उसको स्पष्ट करने के लिए, या अनुक्त है कहा ही नहीं है, या द्रुप्त है कहा तो है लेकिन सीधा नहीं कहा है, किसी संकेतिक भाषा में कहा है, उन सबको व्यक्त करते हुए जो ग्रंथ होता है उसका नाम वार्तिक कहते सूत भाष्य क्या होता है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते आशयं भाष्यविदो विदुः। उसको भाष्य कहते हैं जहां पर सूत्र के अर्थ का वर्णन होता है। गीता से हम एक सूत्र रूप है और सूत्र के जो है अनुसार पद अनुसार उसका वर्णन व्याख्यान होता है, पद ही पदों के द्वारा स्वयं निर्मित पद, भाष्यकार स्वयं अपने द्वारा एक संक्षेप वाक्य बनाएंगे, संग्रह वाक्य होते हैं। तो सूत्र पद के अनुसार ये पद होंगे, उन पदों के द्वारा सूत्र के अर्थ का वर्णन होगा और फिर उन पदों की भी व्याख्या स्वयं करेंगे। तो स्वयं पदा नीचे वर्णित, पहले तो सूत्र के अनुसार ही पदों के द्वारा भाष्य का सूत्र का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, फिर उन पदों का संग्रह वाक्य को भी व्याख्यान करके स्पष्ट करते हैं अपने पदों का भी, तो स्वयं निर्मित पदों का भी वर्णन करते हैं और वो पद पहले सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करेंगे फिर स्वयं पद का भी अर्थ स्पष्ट करेंगे। ये जा होता है उस ग्रंथ का नाम भाष्य कहते हैं, भाष्यम भाष्य विदो विदु, भाष्य वेता भाष्य गुजारने वाले उसको भाष्य कहते हैं, विदु समझते हैं। अभिमन्यु जी से अपेक्षा होगी कि वो भाष्य का व्याख्या कल श्लोक जो याद करके आएंगे। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, पहले ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो सत है, तत् सत, तत् का अर्थ है सर्वगत, प्रोक्स जो रहता है और वो सत है, वह ब्रह्म है, उसको नमः। श्री वेद व्यास प्रणीत महाभारतांतर्गता श्रीमद भगवद गीता, श्री वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत है, संकलित है और महाभारत के अंतर्गत, महाभारत का प्रणयन क्या वेद व्यास जी ने व्यास रूपा में बैठ करके बद्री का आश्रम है उसी के भीतर गीता है, शांति पर्व आदि के अंतर्गत होगी। भगवता गीता, गीयते इति गीता और भगवता गीता इति भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई गई जो है वाणी उसका नाम गीता है। शांकर भाष्योपेता शांकर भाष्य सहित एवं मिताक्षरा टीका संलित है, कैलाश से संलित है निकली हुई, इसलिए लिख दिया हिंदी उसका श्लोक अर्थ क्या हुआ है। तो किसी पास में गीता प्रेस का भाष्य होगा, अभी क्या आप लोगों में से किन किन के पास भाष्य पुस्तक उपलब्ध है? अभिमन्यु जी, जी गुरु जी मेरे पास गीता भवन उपलब्ध है, गीता भवन का है, गीता प्रेस की, जी गीता प्रेस की। दिगंबर जी के पास है? अच्छा है, दिगंबर जी उनके पास पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ और पुस्तक हो सके, पुस्तक हो तो जो जो ले सकते हो वो कोशिश करे पुस्तक लेने। और रघुराज जी, जी गुरु जी मेरे पास है शंकर भाष्य पर, लेकिन गीता प्रेस वाले की है। हाँ बढ़िया, गीता प्रेस वाला तो अच्छा है जी, धन्यवाद। इसमें हिंदी भी होगा? हिंदी भी है और भाष्य भी है, दोनों है गुरु जी। अच्छा है। और ये कौन कौन है लास्ट में 623 वाले वहां से? कृष्णा जी होता मुझे। कौन है? कृष्णा जी, कृष्णा जी मेरे पास पेड़ है तो मुझे, मैं लेता हूँ कल परसों लेता हूँ। कृष्ण जी कहाँ रहते हैं, राधा जी के पास रहते हैं या कहाँ रहते? नहीं तो ब्रह्मानंद में रहता हूँ मैं, कैलाश आश्रम का अभी फिलहाल। ब्रह्मानंद में रहते हैं, ठीक है। वृंदावन वाले कृष्णा नहीं, नहीं नहीं तो क्या भरोसा, चलिए चल रहे। और राजा राम जी, राजा राम जी पास वहां से सहायती होगा तो कोई नहीं, सोने आराम से। अतः श्रीमद आद्य शंकराचार्य विरचित भाष्य, श्रीमद आद्य शंकराचार्य, शंकराचार्य दास भी है बहुत सारे, इसलिए कहा आद्य, आदव भवेति आद्य, जो प्रथम शंकराचार्य हुए गोविंद पाद भगवत पाद गोविंद गौड़पादाचार्य के शिष्य, और उसका लिखा हुआ भाष्य चतुर्पोदघात भाष्य आरंभ। सबसे पहले उपोदघात ना भाष्य आरंभ करते। उपोदघात क्या होता है? चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम विदुर उपोदघातम विदुर बुधा, तो उसको उपोदघात संगति कहते हैं। संगति है जहां पर प्रकृत विषय जो है, वर्तमान जो आरंभ हुआ विषय जो प्रकृत है, जो आपका उद्देश्य, उस प्रकृत की सिद्धि अर्थ के लिए जो चिंता होती, जो चर्चा होती, उसको उपोदघात कहते हैं। उप यानी समीपीयन, घात यानी प्रहार करना, तो समीप से उसमें रास्ता निकल बनाना। उदाहरण के रूप में वो ऐसा देते हैं उपोदघात के रूप में। मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित विषयों की चर्चा करना। जैसे पुराने समय में घरों में, गांव में आज भी कहीं हो चलता है, प्रेम का रिश्ता संबंध बहुत होते थे, सने दूसरे से चीजों से आदान प्रदान से जीवन चलता था। तो किसी गरीब के या जिसके गाय पशु आदि नहीं है, तो खाने पीने के लिए सब्जी, विशेष करके हमारे राजस्थान में आज भी नहीं होती है हमेशा सब जगह, लेकिन आज तो फिर भी बहुत साधन है, पहले ये जो है सब्जी हमेशा नहीं बनती घरों में, होती नहीं, दाल कड़ी और कोई सूखी सब्जी बन जाती, सांगरी फली आदि। तो खाने के लिए क्या, फिर जब गाय भैंस हो तो दूध दही घी बहुत होते, लेकिन अन्यथा तो फिर छाछ ले आते पड़ोसी जिसके जो पशु है दूध देने वाले खूब सारे, तो ऐसा कोई श्रीमान है चौधरी जो ज्यादा पशु रखते हैं जाट किसान भाई, तो उसके घर कोई गरीब या जिसके गरीब नहीं भी है लेकिन अभी फिलहाल गाय भैंस नहीं है, तो छाछ मांगने ले जाता। तो विशेष करके गरीब जिस बाकी के आपस में इसका खत्म हुआ उनसे मिल जाता है उसका खत्म, लेकिन जो गरीब है सामान्य रूप से उसको हमेशा बेचारे इधर उधर से काम जाना पड़ता है। तो सुना उसने कि अमुक आदमी के घर आजकल बहुत गाय पशु है, लेकिन उसके घरवाली थोड़ी कंजूस है, तो वो घर से निकलता है अपना एक छोटा पात्र लेकर के, तो पात्र को वस्त्रों के भीतर छुपा लेता है, और उसके रस्ते में ही घर का बालिक मिल जाता है चौधरी, तो उसे चर्चा शुरू कर देते हैं कि और चौधरी साहब कटकटीनो आ रहे हो, किधर से आ रहे हो, तो बता देते हैं गांव से आया हूँ, ये आया हूँ। अच्छा अच्छा और घर में सब कुशल मंगल है? तो कहता है ठीक है। अच्छा तो देनो दापो खूब है हमारे से, बोलते दापो ना गाय भैंस दूध दूध खूब हो रहा है? तो कहता हाँ दूध तो खूब हो रहा है। तो फिर जो है आप लोग तो बड़े हो समर्थ हो, तो दूध घर भी रहता होगा, यानी बेच तो नहीं देते हो डेयरी में, पहले डेयरी चलती थी। तो कहने नहीं आपने को बेचे दूध, बच्चा खावे खूब, तो छाछ दे घी भी निकालता हूँ ना, छाछ भी होती होगी? हाँ छाछ खूब लोड़ भर भर भाई। तो ऐसे वो चर्चा करवा लेता है, तो अपने घर की वैल्यू करने के लिए वो थोड़ी ज्यादा ही बताता है। तो छाछ कौन खावे आप लोग, अरे तो दूध दही घड़े छाछ पड़ी है भाई। क्या नहीं सर आपने तो कोई पशु ही बनती है छाछ भी घड़ी पड़ी है। यह करता करता बता करता हूँ, फिर घर आ गई चौधरी रो। अब वो घर में घुसेगा, उसे पहले उसने अपना पात्र जो छाछ दिया छाछ का भन्नी कमंडल वो सामने रख दिया कि फिर थोड़ा दो एक लीटर छाछ मानी दे दीजिए, हमारे को भी दीजिए। तो अब वो छाछ उसके भी ज्यादा नहीं थी या ज्यादा देने का मन नहीं था, लेकिन अब उसको देना पड़ता है क्योंकि छाछ तो है लेकिन इतना भी नहीं था जितना बता रहा था। और उसके घरवाली और जो है कंजूस कहेंगे अपने पशु पियेंगे उनको क्यों देंगे। हाँ लेकिन अब जो इतनी इज्जत की बात होगी और बात सिद्ध होगी, अब किस मुंह से मना करोगे, छाछ तो है ही, अब ऐसे मना नहीं कर सकता क्योंकि छाछ सिद्ध करवा ली गई है। तो छाछ के बाद ने सारी बातें पहले कर ली जिससे छाछ की सिद्धि हो। तो प्रकृत विषय की सिद्धि के लिए चिंता करा बोधघात संगति ऐसा बुद्ध बुद्ध लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं। ठीक है जी गुरु। अब यहाँ पर हर मंगलाचरण कहते हैं, मंगलादीनी मंगलमध्यानी मंगलंतानी से शास्त्राणी प्रतंते अद्य तारस्य वृद्धि युक्ता यथाशिहु। तो ग्रंथ के किसी कार्य के आरंभ में अंत में और बीच में मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण यह कर रहे हैं जिससे कि वो ग्रंथ प्रचार प्रसार को प्राप्त हो। और उसकी स्तुति हो, कीर्ति हो, पढ़ने वाले लोगों का भी जो है वो भी उनकी भी वो आयुष्मान हो, उनका भी मंगल हो, भला हो, उनमें भी इसका असर होता है, सम्मान की भावना होती है, तो उनकी भी वृद्धि हो और ग्रंथों को भी। इसलिए मंगलाचरण की परंपरा रही। वैसे भाष्यकार भगवान सब जगह मंगलाचरण नहीं करते हैं, और करते तो अपने तरीके से करते हैं, जैसे सूत्रकार करते हैं, अतः तो धर्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अतः शब्द ही मंगलवाचक हो गया, बस इतना ही कर दिया। सूत्र ही अथवा श्लोक बोलेंगे, काम ही सारा सूत्र में बहुत थोड़े में करना है। वासुदेव भगवान भी ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथ के मंगलाचरण एक शब्द भी नहीं बोलते, युष्मद अश्वत से शुरू करते हैं, अश्वत भी पहला नहीं बोलते, युष्मद ही बोलते। अब विद्वान उसी को मंगलवाची मान लेते हैं कि उसको देना परमात्मा का हो गया करके, तो अगले को सम्मान देना, लेकिन अलग से कोई ओम तक नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर एक मंगलाचरण का श्लोक बोलते हैं, क्योंकि आम लोगों तक ये बात भाष्य पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र तो बड़े प्रबुद्ध लोग पढ़ेंगे, इसलिए उनको मंगलाचरण के वो सारा मंगल ही उपनिषद पढ़ गया है, वहां सभी परमात्मा ही मंगल अमंगल का भेद खत्म करना है, इसलिए वहां जरूरत नहीं समझी। लेकिन गीता आम लोगों के लिए है, इसलिए आचार्य यहाँ पर उदारता दिखाते हुए लोगों की भावना अनुसार मंगलाचरण एक श्लोक बोलते हैं। ओम नारायण परो व्यक्ता दंडम व्यक्त संभवम शांत लोका सप्त दीपा च मे दिनी। बोलिए जो बोल सके। ओम नारायण परो व्यक्ता दंडम व्यक्त संभवम ओम नारायण। ओम सौतई परमात्मा का निर्विवाद तस्य प्रणव वाचक है योग सूत्र का, परमात्मा का विशुद्ध वाचक है नारायण है, परो अव्यक्त, अव्यक्त से पर नारायण है, और अव्यक्त जो है नारायण अव्यक्त अव्यक्त माया प्रकृति मूल प्रकृति माया अव्यक्त, उससे पर नारायण उसका भी आधार अधिष्ठान मूल नारायण है, और उसी नारायण अधिष्ठित अव्यक्त से ये उंडम संभवम अव्यक्त अव्यक्त संभवम अंडम अव्यक्त से उत्पन्न हुआ अंड अव्यक्तात् संभवम इति अव्यक्त संभवम अंडम अंडम इन ब्रह्मांडी। तो उसी ही अव्यक्त माया से नारायण आश्रित उस अव्यक्त माया से नारायण की शक्ति स्वरूपा उस परमात्मा की शक्ति से ये संसार जो व्यक्त हो गया, जो इंद्रियों का गोचर हो उसको व्यक्त देते हैं, जिनको इंद्रिया नहीं समझे, जो सामने दृश्यमान नहीं हो वह अव्यक्त है, तो उसे अव्यक्त से ये व्यक्त अंडम अभिव्यक्त हुआ। प्रकृति अपने पर्दे के पीछे सर्जन करती है, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो व्यक्त हुआ, कहां से व्यक्त हुआ था अव्यक्त से, वो सब उसने प्रकृति के गर्भ में किया। तो उस अव्यक्त से ये अंड जो है सामने परिदृश्यमान जगत संभवम उत्पन्न हुआ, उत्पन्न तो इसको कहते हैं अव्यक्त संभवम। अव्यक्तात् संभवम यस्य, ऐसा भी कर सकते हैं, तब संभव करते उत्पत्ति और संभव भूयते इति संभव करो अव्यक्तात् संभवम इति अव्यक्तमो सीधे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो संभव करते वहां पर संभूयमान उत्पन्न होने वाला पद्यमान अंड से अंतस्तु में लगा और इसी अव्यक्त से उत्पन्न हुए इस ब्रह्मांड में ही सारे लोक है। इमे लोका मैंने 14 लोक कितने लोक है चतुर्दश सात नीचे के सात ऊपर के तो सात नीचे सात ऊपर 14 एक पृथ्वी बीच वाले कितने हो गए 15 हो गए गड़बड़ हो गए चूंकि चतुर्दशी बताया गया तो सात ऊपर और सात नीचे पृथ्वी ऊपर वालों में आ जाएगी तो पृथ्वी से नीचे सात और पृथ्वी ऊपर वालों तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल महत महाताल महातल पताल ये सब नीचे के साथ इसी प्रकार भूर भू स्व भूर ये पृथ्वी भूर भू स्व मह जन तप सत्य ये ऊपर के साथ ऐसे 14 लोग अंड से अंतस्तु में लोका इमे 14 चतुर्दश लोका अंड के भीतर ये ब्रह्मांड के भीतर सब आ गया सप्त दीपा से वेदिनी और ये पृथ्वी भी जो विषाक्त दीपा है सात दीप वाली सप्त दीपा यश्याम सा सप्त दीपा सो सात दीप जो है एशिया महादीप अमेरिका महादीप उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप ये सब सब जो है सात दीप वाली पृथ्वी अलग अलग समुद्रों के बीच में अलग अलग भूखंड है द्वीप कहते हैं तो ये पृथ्वी और ये 14 लोग ये सब इसी के अंतर्गत है इसमें कहा मंगलाचरण अब अस्थि शब्द भी नहीं ये सब है ये तो मैं ऊपर से बोला हूँ नारायण इंग्लिश में क्या नारायण परो अव्यक्त अव्यक्त से पर नारायण अव्यक्त से उत्पन्न हुआ अंड अंड के भीतर 14 लोग और ये पृथ्वी बस आगे क्या है अस्थि संति आपको जोड़ दें तो ये संति इसमें कौन सा मंगलाचरण हुआ ऐसा है जैसे कोई आदमी आके कहे मेरे चार घर है तीन बेटे अलग रहते मैं अलग रहता हूँ कौन सा इसमें नहीं मंगलाचरण हुआ इसमें तो सिद्ध वस्तु का कथन क्या हुआ सिद्ध वस्तु का कथन सिद्ध वस्तु का कथन यहाँ कुछ आशीर्वाद मांगा नहीं कुछ जो कामना की नहीं कोई जो है वस्तु निर्देशात्मक तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वाद आशीर्वादात्मक और केवल नमस्कारात्मक तो यहाँ कौन सा मंगलाचरण है यह ही नहीं या वस्तु निर्देशात्मक वस्तु निर्देशात्मक समझ सकते हैं और नमस्कारात्मक ही हो जाएगा तो यह कोई सीधा ऐसा नहीं संकेत किया फिर भी मंगलाचरण है तो आपको अस्थि क्रिया पर लाकर यहाँ बताते हैं कि यहाँ करना कुछ नहीं सिद्ध है इसलिए श्लोक मंगलाचरण में भी सिद्ध ही बोला सिद्ध वस्तु का कथन कर दिया ब्रह्म तू है कोई कहने से नहीं है पहले से ही है ये कह रहे ब्रह्म ज्ञान के लिए परिश्रम नहीं करना है अविद्या की निवृत्ति के लिए परिश्रम करना है कि बात हमें समझ में आए कोई चीज है चंद्रमा है ऊपर दिख नहीं रहा जो चंद्रमा दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है वो बीच में आपकी दृष्टि डगमगा रही या गलत दिशा में देख रहे हो वो दृष्टि ठीक करनी है चंद्रमा के ऊपर लक्षित करना है तो चंद्रमा दिख जाएगा आपके पास दृष्टि है चंद्रमा भी है तो प्रमाण से वस्तु सिद्ध है तो प्रमाण से ज्ञात हो जाएगी ऐसी प्रकार कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कुछ के लिए कुछ करना नहीं है उसके लिए जो अविद्या है जो अज्ञान है जो बुद्धि को ब्रह्मा रखा है दृष्टि जो विपरीत हुई उस विपरीत बुद्धि को ठीक करना है अविद्या को निवृत्त करना अंधकार को मिटाना है ज्ञान कुछ नहीं करवाना ज्ञान सोते ही है ब्रह्म भी सोते सिद्ध है मुक्ति भी सोते है सब सोता है देखा इसलिए सिद्ध वस्तु का कथन क्या है वो नारायण बस वो नारायण वही हमारा लक्ष्य है तो ये वस्तु निर्देशात्मक हो गए नारायण नर का जो आयन है उधर है नारायण शब्द से जो कहते हैं जो क्षीर सागर में सो रहा है जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है तो नारायण ही हमारा लक्ष्य है और वो अव्यक्त से परे है तो ये उसका वस्तु का निर्देश कर दिया जो व्यक्त है उससे तो परे क्या अव्यक्त से भी परे तो पहले तो व्यक्त से नजर हटाए वैराग्य को प्राप्त करे तो व्यक्त में जो कुछ है ये ठीक है चल रहा पड़ा इसमें खोजे नहीं इस आंख से इस कान से कुछ मिलेगा नहीं तो इनसे परे है फिर अव्यक्त उसे भी परे, इसके लिए विवेक चाहिए, समाधि चाहिए। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे जो है वो नारायण है, ऐसा वस्तु का निर्देश हो गया और नमस्कार भी हो गया, क्योंकि सिद्ध वस्तु का परमात्मा का नाम लेने से ही जो है नाम सुमिरन होता है ना, तो नाम सुमिरन हो गया, नाम सुमिरन से मंगल होता है, होता नहीं होता जी। ओम तत्सदिति सब कार्य आरंभ करते हैं, यज्ञ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो परमात्मा का नाम लेते हैं खाली, तो नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम, तो नाम सुमिरन से सभी पाप दूर हो जाते हैं, जैसे नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम का समन तम नमामि हरिम परम, वह ना हरि है जिसका नाम लेने से सब पाप दूर होते, तो मंगलाचरण ऐसे हो गया, उसका नमस्कार भी हो गया, या अध्यार कर ऐसा नारायण है तस्मै नमः, उस नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, ये नमस्कार हो जाएगा और आशीर्वाद भी पाप दूर हो गया तो मिल ही जाएगा। तो परमात्मा का नाम सुमिरन करने से ही आशीर्वाद और जो नमस्कार हो गया, और वस्तु का निर्देश भी कर दिया कि ये अव्यक्त से भी परे है, माया जो व्यक्त नहीं है, व्यक्त जो भीतर अज्ञान है अंधेरे उसे भी परे है, इसलिए उस अंधेरे को चीर के जाना या उसको दूर करना हमारा लक्ष्य, वह नारायण है, ये बात वस्तु रूप का निर्देश कर दिया। अब शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये भगवान से नारायण अपराग है श्लोक, उसी को लक्ष्य करते से भगवान, उनसे भगवान ओम नारायण है जो अव्यक्त से जो पर है, उसे भी अतीत है, उसे भी असंबद्ध है, ऐसा जो भगवान से भगवान सृष्टवा इदम जगत तस्य से स्थिति चिकीर शूर मरिच्यादि सृष्टवा प्रजापति प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रायामास वेदोक्तम। ये पहला एक वाक्य बनाया था, तो पुस्तक पास करेगी तो पढ़ना भी सीख लेंगे, भाष्य का पारायण करना। स भगवान सृष्टवेदम जगत तस्य च स्थिति चिकीर्षूर मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रहयामास वेदोक्तम। तो वह भगवान इस जगत को जो है सृष्ट्वा इदम जगत, ये जो हमारा जगत है जिसमें हम जी रहे हैं, तो स्थूल जो सामने जगत इस सब को सृष्ट्वा रचना करके और उसकी स्थिति उसकी सुव्यवस्थता व्यवस्था को करने के लिए स्थिति करने के लिए, जैसे तो कोई कंपनी बना दी जाती है कमेटी या कोई कंपनी, तो उसका फिर स्थिति हो ठीक से संचालन हो, तो उसको स्थिति करने की इच्छा वाले सिकीर से नहीं उसको करतो मिच्छु, तो उसकी संस्थापना उसको सुव्यवस्थित संचालन करने की इच्छा से मरिच्यादि मरिच्यादि सब ऋषियों को अग्रे सृष्टवा, सबसे पहले मरिच्यादियों की सृष्टि की, ये गीता में भी भगवान कहेंगे और भागवत शिवपुराण आदि में भी सृष्टि के प्रारंभ भागवत के तीसरे स्कंद में जहाँ इसका संवाद है, विदुर और मैत्रेय के बीच में उद्धव जी और विदुर जी का संवाद होता है, फिर विदुर जी मैत्रेय के पास जाते हैं, मैत्रेय और विदुर संवाद में सृष्टि का वर्णन हो किया गया मैत्रेय जी के द्वारा, वहां भी यही पहले सृष्टि का क्रम बताया, और मेहर से सप्तपूर्व मनवस्तदा चतवार मानस सृष्टि गीता में दस अध्याय में कहा, तो पहले सात महर्षि चार मनु मनीषी जनक आदि इनकी सृष्टि मानव सृष्टि हुई, भागवत में भी कहा इन दस की सृष्टि सबसे पहले हुई, मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुनस्त पुनः क्रतुः अत्रिर्वशिष्टो दक्षश्च दशमस्तत्रणारदः। दस की सृष्टि मरीचि अत्रि अंगिरा अंगिरस पुलस्त्य पुलह क्रतु पुलस्त्य रावण के दादा पुलस्त्य पुलह क्रतु और अत्रि और वशिष्ठ और दक्ष और दसवस्तु तत्र नारद और दसव नारद हुए, इन दस में से तीन निकाल दे थी सृष्टि के आरंभिक ऋषि है नारद दक्ष और अत्रि, इनको बार कर दे तो पीछे जो मरीचि और मरीचि रत्रि अंगिरसो और पुलस्त्य पुलह क्रतु और भृगु भृगु है, ये सब सप्तऋषि है, वशिष्ठ अत्रि कुमार कर दू, तो ये सप्तऋषि है। आप कहेंगे कि हमने तो सप्तऋषि और सुने हैं जिसमें विश्वामित्रा दी है, सुने कि नहीं सुने जी? वो सात्री ऋषि है, फिर ये कौन से ऋषि आ रहे, तो विश्वामित्र आदि गणना चाहिए, तो वो भी है। वो है विश्वामित्रो जमदग्नि भरद्वाजो अथ गौतम अत्रिर्वशिष्ठ कश्यप इत्येते सप्तऋषयः। वो सात ऋषि है जिसमें विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप, लेकिन वो अस्मिन कल्पे, आज का जो वर्तमान कल्प जो चल रहा है श्वेतवारा नामक इस कल्प के वो ऋषि है। मरीचि आदि सृष्टि के आरंभिक, आज तो अभी तो 28वां कल्प चल रहा है, तो वो उस कल्प के हैं, सृष्टि के आरंभ में जो कल्प हुआ उसके मरीचि आदि सब ऋषि है, और नारद दक्ष आदि देवी उसमें आए। तो ये भगवान कह रहे हैं कि उन मरीचि आदियों को, ऋषियों को पहले सृष्टि की, प्रजापति अग्रे मृत्यु आदि अग्रे सृष्टवा प्रजापति, तो ये प्रजापति हुए, ये सब राजा बने, सृष्टि को पालन करने वाले थे, इन प्रजापतियों को सृष्टि करके क्या क्या प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम, इन सब को पहले वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताया, वेद ने जो कहा, वेद भगवान सनातन है, तो वेद में कहे गए लक्षण धर्म इनको दिया, कानून की पुस्तक जो समझो वो जो है, वह कानून हवा शाबंद करके अध्यक्षता में कानून तैयार हुआ, फिर जो है वो पार्लियामेंट को, जिनमें नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट को सौंप दिया। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, धर्म दो प्रकार का आगे बताएंगे, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, तो एक संन्यास लक्षण और एक गृहस्थ लक्षण, प्रवृत्ति वाला धर्म इन प्रजापतियों को दिया, ये सब प्रजापति बने, पत्नी पत्नी वाले बने कश्यप आदि, तो प्रवृत्ति रूप का स्वरूप धर्म यज्ञ आदि ये वेद में कहा गया, इनको ग्रह या मास ग्रहण करवाया, इनको सौंपा ताकि ये संचालन करे। धर्म कानून की तरह, कानून पुस्तक में पड़ा पड़ा दंड नहीं देता है, ऐसा कहते कानून से दंड मिलता, कानून दंड देता है, कानून किसी व्यक्ति के द्वारा जो चरितार्थ होता है, इसी प्रकार इन लोगों के द्वारा ये वेदोक्त धर्म समझाया, इनको दिया पालन करने के लिए। ततो अन्याश्च सनक सनंदर आदि उपाध्य, उसके बाद सनक सनंदर आदि की उत्पत्ति की, जैसा वहां भागवत भाई देता है, तो पहले मानस सृष्टि की इनको, फिर सनक आदियों को, फिर रुद्रों को, ये सब सृष्टि करने में उतने सफल नहीं हुए, काम बहुत धीरे चल रहा था कोरोना की तरह, तो विषय ब्रह्मा जी देखी वैसे तो कब तक ये काम होगा, पृथ्वी खाली पड़ी कब भरेगी, अब तो ये है कि खाली हो जाए ठीक है, बम्बई में दिल्ली में जाके देखे दिए, ऐसे ही चलता रहा कीड़ी मकोड़ों तेरे, कब तक ये झेलेगी पृथ्वी, हाँ इतने लोग हैं आज ही गगनचुंबी इमारतें बन गई है, तो ये जल्दी से अब जो है समुद्र आंचल फैलाए, अब समुद्र को समय नहीं लेगा, फैलाएगा तो एक दिन एक मिनट में जो है बम्बई जैसी कई बम्बई समान लेगा अंदर, तो ये होने ही वाला है किसी न किसी रूप से, तो हो गई, तो ये नियम है, एक बार शिखर पे आता है फिर जमीन पे, फिर शिखर, ऐसे प्रवृत्ति संसार हमेशा चलता रहता है। तो सनक आदि इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, कई बार चिंता होती वही अपने, तो चलो बाप के चार बेटे थे और 20-50 बीघा जमीन थी, काम चल गया, अब 50 में अब हमारे चार के एक के चार हो गए, इसी 5 हो गए, तो वो 50 वाली अब जो 15 पर ही आ गई, 10 बीघों 15 बीघों पे आ गए, और कोई किसी किसी उससे भी कम है, 2 बीघो 4 बीघो मेहर बेटा 3-4 है, तो कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब आगे क्या होगा, ज्यादा होने वाले होंगे, खाने पीने नहीं मिले, वो सब समेट लेगा, और फिर जो है जमीन ज्यादा हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे। तो सनक सनक सनंदर आदि ये जो है मेहर से सप्तपुर चतवारो मनुष्य तथा मद भवा मानसा जाता है, लोग के महाप्रजा गीता में भी आएगा, तो महान महर्षि सात और चार जो है ये सनक आदि ऋषि चतवारो मनुष्य तथा मनु चतवार ऋषि इन सबको उत्पाद्य उत्पन्न करके और ये भी सन्यासी बन गए, फिर बाद में मनु शत्रुपा की सृष्टि हुई और फिर उसके द्वारा ये मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई, इनको निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रायामास, इनको निवृत्ति लक्षण धर्म का वेदोक्त नहीं, वेद में कहा ये करो वो करो ये नहीं, वेद से भी वो त्रैगुणीय विषय बताएगी, वेदों से बाहर का धर्म बताए इनको, जिनका स्वरूप क्या है ज्ञान वैराग्य, कुछ करना नहीं, वेद तो कुछ करने को कह रहा है। तो ज्ञान और वैराग्य आत्मक निवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण का मतलब कि ज्ञान हो और वैराग्य हो। वैराग्य होगा तो संसार से उपरत रहेगा, ज्ञान होगा तो अटिका रहेगा, नहीं तो क्या करेगा, संसार से उपरांत हो गया, भाग गया घर से समस्या से, या बालक भी है लेकिन उधर का ज्ञान नहीं है तो वापिस उसी में जाएगा, कुछ और उल्टा उल्टा देगा। इसलिए कहा निवृत्ति लक्षण, निवृत्ति आत्मक धर्म जिसकी पहचान ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानम संन्यास लक्षण, संन्यास ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान हुआ तो भी फालतू की चीजें छूट जाती है। वो धर्म इनको जो है ग्रायमा से इनको समझा, इनको सुपर्द किया, ये बेटा तुम संभाल लिए संपत्ति, बाप जैसे अपने बेटों को संपत्ति दे के जाता है ऐसे संपत्ति दे दी, इनको संभाल करके ये सब एक एक करके व्यवस्थित हुआ। किसी का कोई प्रश्न हो जाए तो पूछ सकते हैं, समझ नहीं आया कोई शब्द कोई पंक्ति तो दो प्रकार का बताया पहले में, नारायण के संकल्प से ही ये सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार ब्रह्मांड का विराट सृष्टि करके ब्रह्मात्मा, फिर उनको व्यवस्थित दो धारा, क्योंकि संसार में जो रुचि ना वैचित्र्याप जो कुटिल नाना पत्र जो सब, तो लोगों की रुचि अलग अलग होती है, किसी को मीठा खाने की, किसी को नमकीन खाने की, तो किसी को शांत बैठना, क्या पड़ा इस संसार में, क्या इतना इधर से उधर रख देंगे, क्या होगा, रोड से उस पार पड़ा हम इस पार ला के रख देंगे। हाँ तो बर्बाद जीवन, सांस लेनी है थोड़े दिन बाद मरना है, तो किसके लिए, इसके लिए गदा पच्ची करे तो परेशान करे, समय निकाल ले कुछ आलम्बन चाहिए तो गीत गा के ही कर सकते हैं, लोगों से हंसा करके भी करें, उसके लिए रुलाना क्या जरूरी, तो रुला करके आपको मजा आता है, किसी को रुलाओ लोगों को, लोगों हाथ छीनो, लोगों को लड़ाई करो मारो पीटो इकट्ठा करो, ये मेरा मेरा करो, और एक मेरा कुछ नहीं सब तेरा, अगला राजी बड़ा हंस गया, और उसको और खुश करने के लिए गीत वीत और सीख लिया, गीत सुना दी, बातें सुना दी, कथा सुना दी, प्रवचन सुना दी, अगला राजी हो गया। तो माल बेचने जरूरी थोड़ा पैसा भी कमाया जा सके तो पैसे से करना ही क्या, तो लोग वो पेट ही तो भरना, पेट लोग ऐसे हंसते खिलाते भर देंगे, और नहीं तो पशु पक्षी कैसे जीते हैं जरा, इससे भी तो विचार किया जा सकता है, तो प्रकृति के साथ में ऐसे ही रह करके भी जिया जा सकता है, तो कुछ लोगों ऐसी सोच होती है, इसलिए वो सोचते झंझट में कौन पड़े रहने दो, तो चलो मस्त ऐसे ही बस रहेंगे, तो निवृत्ति मार्ग को पारायण प्रवृत्त करते, मेरा कुछ नहीं सब तेरा बस, कोई हट यहाँ से हट गया अगले नाव चला गया, तो उसको अपना अधिकार नहीं जमाना है कि मेरा कुछ है ही नहीं, जब पहला ही था ही नहीं था यही था मैं अब चला जाऊंगा, तो ये तो बीच में क्या दुख पाऊं, क्यों दुख पाऊं, तो रहने के लिए तो भगवान ने भूमि जमीन दे रखी है, उसी में पड़े रहेंगे, गंगा जी का पानी पी लेंगे, तो ऐसी सोच के लोग भी होते हैं, और कुछ लोग राजा राम जी जैसे होते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो अपना कुछ होना चाहिए, अपने बिना मजा नहीं आता, तो अपना कुछ दावा ठोकने के लिए कि जमीन मेरी है, जब भी पूछे उसमें से एक रावड़ी कहाँ से लाए आप, एक मिट्टी का खड़े भी, लेकिन उससे थोड़ा मजा आता है, रहने में भी आरामदायक होता, कोई निकाले नहीं तो सर्दी निकाल दे कहाँ जाएंगे, भी सच है, तो इसलिए और घर गृहस्थी करनी है, पत्नी के साथ खेल करना है, फिर पत्नी रोड़ पे तो रहेगी नहीं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि फिर उसके लिए प्रवृत्ति मार के चलो जाओ, ये भी मारेंगे नहीं, कुछ कानून है मानते रहना, पालन फॉलो करना कुछ कानून है, तो कानून बता दिए गाड़ी चलानी रोड पे तो रोड पे चलाओ तुम्हारी गाड़ी तुम चलाने वाले, लेकिन कानून ध्यान रखना नहीं तो लोग जूते मारेंगे, तो उनको भी नियम बता दिया, वो कहते हैं हमें इस प्रवृत्ति में मजा आता है, हम भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं, साय इतना दीजिए जा मेरे कुटुंब ने समाए, इस रास्ते में रहते, तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं। अब दो में हजार होंगे, निवृत्ति वालों में भी कोई सीधी सीधी निवृत्ति करता है, आराम से बैठा है कुछ नहीं करता है, जंगल में जाकर बैठ गया, कोई कोई है तो निवृत्ति पर, लेकिन इधर उधर भटके बिना नहीं रहता, चलो कुछ यज्ञ करो, खुद करना मना है सन्यासी, लेकिन फिर भी आज जन्मदिन है, आज ये दिन है, आज निर्वाण दिवस लेना है, इसके बाद ही कौन कुंडी, एक से कौन कुंडी, हजार कुंडी, सब खेल करके टाइम पास नहीं होता, साची बात यह है, तो कुछ न कुछ खेल करने पड़ते हैं लोगों को, जो है इधर उधर नचाना पड़ता है, उसके साथ में खुद की कुछ नाव कीर्ति होती है, तो लोग पूछते नहीं, पूछते नहीं भाव नहीं पूछते, तो मन को जो है खुराक देने के लिए वो इस प्रकार निवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति करते, कोई हमारे जैसे पढ़ाते हुए पढ़ते तो कोई पढ़ाना, कोई प्रवचन, कोई कथा ऐसा निकले तो भी कथा करते, तो पैसा ज्ञान होगा लोगों को, तो ये दया भी है साथ साथ अपनी मजबूरी भी, बात है सच्ची बात यह है कि मैं को भी अनुग्रह तब जो महाभाष्य में कहा कि स्वभूति अर्थम सर्वे में जो यतनते सब अपनी भूति अपने ऐश्वर्य के लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ न कुछ उसमें मजबूरियां होती है, जीवन जीना है तो कुछ करना ही करना पड़ेगा। तो जब तक प्राण है, दिल है, धड़कने हैं, संवेदना है, भावना है, उनको कहां रोके, तो वो निवृत्ति है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत प्रवृत्ति चलती और कुछ एकदम निवृत्ति होकर बैठ जाते हैं। अब ये भी सही है कि जीवन शरीर का क्या उपयोग, जब आपको ज्ञान हो गया तो बैठो तो क्या फायदा है, थोड़ा कोई किसी का कांटा चुभा तो निकाल दो, चलो उसको लगता है मेरा कांटा चुभ गया तो निकाल दो, तो ये परोपकार की भावना से भी प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में भी अलग प्रकार के कुछ दुष्ट लोग होते हैं, कुछ साधु प्रवृत्ति होते हैं, कुछ मीडियम प्रवृत्ति होते हैं, कुछ बहुत अच्छे सज्जन होते हैं, तो लोगों का मदद करते हैं। तो ये दो मार्ग संसार में, इसलिए दो मार्ग बना दिए और दोनों का अलग अलग बता दिया। इसमें ज्ञान वैराग्य मुख्य है, ज्ञान हो और प्रपंच से उपरती वैराग्य हो, और उसमें जो है सेवा हो मुख्य, धन कमाए और सेवा से लोगों का भला करे, खुद का भी भला करे, प्राणी मात्र का भला करे। तो ये जिम्मेदारी सब राजा राम जी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमने घर बनाया पेट भर लिया बस, ऐसा नहीं, हमारा पेट भी आप ही को भरना है ना, आ रहे हम लोग सब। तो ये द्विविदो ही वेदोक्त, कोई बोलना था क्या उस? नहीं गुरु जी। द्विविदो ही वेदोक्तो धर्म, दो प्रकार का वेदोक्त, दो क्यों बताया, तीन बता दे तो बोले दो ही है। द्विविदो ही वेदोक्तो धर्म, वेद में दो ही धर्म कहे गए, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। एक प्रवृत्ति लक्षण है, एक निवृत्ति लक्षण, लक्षण मतलब कैसा चिन्ह, एक प्रवृत्ति जिसका चिन्ह है, जिसका स्वरूप है, तो प्रवृत्ति है लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति आत्मक, और एक निवृत्ति लक्षण, जिसकी निवृत्ति जिसका लक्षण है, जिसकी पहचान है, उस धर्म की पहचान क्या है, साख क्या है, निवृत्ति संन्यास, सब प्रकार से संन्यास, ऐसा दो वेदों में धर्म कहा गया है। तत्र एको जगत स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निश्रेयस्य स धर्मो ब्राह्मणादैर्वर्णिवीरास्त्रमिविश्च श्रयोऽर्थिभिरनुष्ठीयमानः। इन दोनों में एक जो है जगत स्थिति कारण, जगत की स्थिति का कारण भी है, इसी से जगत स्थित रहता है, जगत में कोई जो है करे नहीं कुछ उपार्जन खेती बाड़ी, तो जगत के प्राणियों का कैसे निर्वाह होगा। तो जगत की स्थिति का कारण प्राणी नाम साक्षात अभिदेय निश्रय हेतु, प्राणियों का साक्षात इस अभिदेय और निश्रय का हेतु है, अभिदेय उन्नति और निश्रय कल्याण, यही धर्म का लक्षण बताया। वैशेषिक कारण कर्णाधीनता तो धर्मम वक्षावे। अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं, तो उसमें धर्म क्या बताया, प्रवृत्ति उसमें बताया, ये तो विधेय निश्रय सिद्धि सधर्म, जो विधेय निश्रय की सिद्धि का हेतु है वही धर्म है। ये तो व्यास है, अविधेय होता है, निश्रय की सिद्धि होती है, उसी को ही धर्म कहते हैं। ये तो जिस व्यापार से, जिस उपक्रम से अभ्युदय हो इस जीवन में, तो और अंत तो दूसरा इसकी सिद्धि हो, वही यहाँ कह रहे संग्रह होगा। प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय का, उन्नति का और निश्रय इस कल्याण का हेतु है, यह स धर्म, वह धर्म कैसा है, कौन से किस प्रकार से संचालित होता है, तो कहते हैं स धर्म है ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि द्वारा वर्णी भी, ब्राह्मण आदि वर्ण वाले ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण, इन वर्णों के द्वारा और आश्रमी बिष्ट तो ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, संन्यास निवृत्ति मार्ग है, ये तीन आश्रम है, इन आश्रमों के द्वारा संचालित होता है। श्रेय अर्थी भी इसमें जो श्रेय चाहता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है और जो है वर्ण आश्रम है उसका, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ, इन आश्रमों में ही जो श्रेय चाहते हैं, श्रेय अर्थी जिनको अपना कल्याण अपना भला चाहिए, उनके द्वारा अनुष्ठीयमान है ये एक धर्म जो जगत की स्थिति का कारण है और प्राणियों के हित का कल्याण का हेतु है, भलाई का हेतु है। तो ये धर्म इन लोगों द्वारा अनुष्ठीयमान है जो श्रेय चाहते, इसका अनुश्रय जो चाहते हैं उनको अपने वर्ण और आश्रम के मुताबिक जीवन में वो काम करने के, ताकि नहीं तो जैसे तैसे पैसे तो कमा लेते हैं। अभी हम आए हैं बम्बई माया नगरी से, तो पैसे तो लोग कमाते हैं काफी अच्छी ऐसे लीती है जीवन, लेकिन फिर भी वो जब एकांत में मिलते हैं तो रोना रोते हैं, कहते महाराज जी जो है तृप्ति नहीं हुई, मजा नहीं आया, करोड़ों की बिल्डिंग है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ की एक गाड़ी है उनके पास, जाए कई गाड़ियां हैं, धंधा चल रहा है अच्छा वाला, कई सैकड़ों हजार लोग काम कर रहे हैं इनके अंडर में और काफी भला बिजनेस है। तो भी कहते हैं कि कुछ भी हो वैसे भैया किस लिए कर रहे हैं ये सब, संभालेगा कौन इनको, बच्चों की रुचि नहीं उस काम में जो वो कर रहा है, किसी के बच्चा नहीं है, किसी बच्चा शादी नहीं कर रहा, ये भी समस्या ऐसे भी बोले कमर है समझा ना, 23-24-25 उम्र हुई शादी का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं शादी कर लो, कह रहे हैं नहीं जो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, मना भी नहीं कर रहे पूरे और का अभी नहीं रहे, हमने कहा साधु बने, बोले साधु ही नहीं बनने वाले, और साधु बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो कुछ दिन किसी रूप से परेशान हो, तो इसलिए इस विषय में जो हमारे दायित्व है उत्तरदायित्व वो ठीक से करें तो श्रेय होगा, तो उस श्रेय को चाहने वालों का अनुष्ठीय मानून के द्वारा ये जो है धर्म आचरण में आने वाला धर्म है। बस बहुत है जी गुरु जी, इतना ही रहने आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, स्वास्थ्य भी समस्या है यहाँ के, बहुत बम्बई में क्या पर क्या है पसीना हो रहा है, अभी कपड़ा उतार दिया सर्दी बढ़ जाती है, सर्दी हो जाती है आदमी भी सर्दी अच्छा नहीं होती। विवेक विज्ञान हेतु केन अधर्मेन अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिं परिपालीषु साधिकर्ता मरणाख्यो विष्णुर्भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवांसेन किल संभवूव। वाक्य वही भगवान इसी धर्म की रक्षा के लिए गीता वाक्य बताएंगे जो है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए जो है परित्राणाय साधु परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे। तो युग युग में लाते उसी बात कह रहे कि धर्म सब ठीक था दिया उनको, लेकिन क्या हुआ दीर्घकालीन लंबे काल तक चलते चलते फिर क्या मेट्रो भी गिर जाती है, सड़क भी गिर जाती है, ट्रेन भी गिर जाती है, गाड़ियां गिर जाती है, बिल्डिंगे गिर जाती है, पुल गिर जाते हैं, गिरते नहीं गिरते जी। तो धर्म का सेतु भी इसके ऊपर पाप का बोझ बढ़ जाता है। तो लंबे समय तक जो है अनुष्ठात्री नाम का बोध भवन, लंबे समय तक जो अनुष्ठान करते आए फिर उनकी कामनाएं हिलोरा लेने लगती है, धर्म का मूल प्रत्यक्ष खत्म होने लगता है, केवल उसके लिए फल श्रुति भी ध्यान रखता है, एक रुपए चढ़ा करके हनुमान जी को प्रसन्न करके पूरा ही जो उनसे काम करवाना चाहता है। तो कामोद्भवात काम उद्भव हो जाता है लंबे समय तक, फिर उसमें कामनाएं हावी हो जाती है ज्यादा। ये हो जाए जैसे कोई आदमी आता है पहले पहले आश्रम में आता है तो सामान्य आश्रय लेने के लिए आता है, थोड़ा आश्रय मिल जाए, जैसे हरिहर में था वो जो है स्वरूपानंद क्या था पश्चिम बंगाल पंजाब से आया था, बाद में पता चला वो घरवाली से लड़ा गया, ऐसा कुछ उसका धंधा बंदा था, लेकिन इधर उधर कुछ वो जो है घर से निकल गया था लड़ाई झगड़ा कर, तो लेकिन वहां गंगा किनारे पड़ा था ऐसे ही कौन था, और नर्मदानंद मिल गया और फिर वो आश्रम में ले आया, तो जैसे जैसे आश्रय मिल जाए इतना ही था, फिर धीरे धीरे आश्रम के अंदर उसी को भगा दिया नर्मदानंद में लड़ाई झगड़ा। तो आदमी पहले दिन तो इतने आता है बस थोड़ा रहने को मिले हमें और कुछ नहीं सेवा मिल जाए बस, धीरे धीरे फिर उसमें अपनी कामना पैदा हो जाती है, अपना आश्रम हो जाए, अपना कमरा हो जाए, अपना अस्पताल हो जाए, ऐसा ही कंपनी में आता है कोई धंधे पानी में, पहले दिन तो हाथ जोड़ता थोड़ा धंधा ही मिल जाए, बाद में उस धंधे का मालिक बन जाता है, कंपनी वाले घर वाले परेशान हो जाते हैं धंधे को वो जो है टेकआउट कर रहा है। तो कामोद्भवा धीयमान, धीयमान करते हीयमान वहां त्याज्यमान, तो मान जो है विवेक विज्ञान कम जो है त्याग हो जाने से ये मानो विवेक विज्ञान विज्ञान रूपी हेतु धर्म से धर्म का विशेष में, तो कामना बढ़ जाने से क्या होती है अधर्म का हेतु कौन है? विवेक वैराग्य का कमजोर पड़ जाना। तो कामना उद्भव हो जाने से विवेक वैराग्य शिथिल हो गए और उसी वजह से अधर्म बढ़ गया। तो अधर्म आपड़ा तो हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के अधर्म है। तो हीयमान विवेक विज्ञान हेतु विवेक विज्ञान हेतु यस्य अधर्म से अधर्म। तो जिस अधर्म के जो विवेक वैराग्य कमजोर पड़े हुए विवेक वैराग्य हेतु है अधर्म के। विवेक वैराग्य कमजोर पड़े तो अधर्म होगा। वैराग्य नहीं हुआ वैराग्य कमजोर हो गया तो फिर आदमी गलत सही कभी खो देता है, गलत सही नहीं दिखता उसको राम दिखता है, तो करता है जो चीज नहीं करनी चाहिए चोरी जारी वही कदम होता है। और विवेक कोई कला काम भी नहीं करता, वैराग्य नहीं हो तो राग अत्यंत होता है, आकर्षण विवेक जानता नहीं फिर भी खींच के ले जाता है। और विवेक नहीं हो तब तो बात भी कौन कहीं गलत है सही बताए भी कौन। तो विवेक और वैराग्य मंद पड़ जाने से अधर्म में जो है कदम बढ़ते हैं, अधर्म का जन्म होता है और उस अधर्म से हमारे धर्म में इस अधर्म से धर्म अधर्म बढ़ गया, विवेक वैराग्य कमजोर होता ही अधर्म को मौका मिल गया। तो विवेक वैराग्य रूपी पहरेदार के सो जाने पर या कमजोर पड़ जाने पर तपम दत्ता धर्म बढ़ा और बढ़े हुए अधर्म ने कुचल दिया धर्म को। तो अभी भूय माने धर्म धर्म कुचल जाने पर प्रवर्त माने चादर में अधर्म बढ़ गया, धर्म कमजोर पड़ गया तो अधर्म बढ़ गया। नगर में जैसे गांव में नगर में चोर घुसते तो कोरोना बढ़ा तो डॉक्टर जो उसके रक्षक थे वो सब कमजोर पड़ गए पराभूत हो गए तो कोरोना और ज्यादा बढ़ गया। तो प्रवर्त माने चादर में अधर्म बढ़ गया धर्म कमजोर पड़ा। तब क्या करते ऐसा होने पर यदा यदा धर्म से गलानी बहुत तो धर्म की गलानी होती है अधर्म की बढ़ोतरी होती है। तब तक जगत स्थिति परिपालीशु जगत की स्थिति की परिपालन करने की इच्छा से परिपालीशु परिपालितुम इच्छु परिपालन उसको वापिस रक्षण करने की इच्छा से वह आदि कर्ता नारायण आख्य विष्णु जिसका नाम नारायण है तो भगवान नारायण नामक विष्णु ही भूमि पर भौम से ब्रह्म भूम भव यदि भौम भूमि के ब्राह्मणों और ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए जो अवतरित होते हैं अवतरित हुए कहाँ हुए देव की के गर्भ में वसुदेव के अंश से उत्पन्न हुई। देव की के गर्भ में वसुदेव जी के अंश से इस धर्म की रक्षा धर्म की रक्षा नहीं बता सीधा ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए वो धर्म जब कमजोर पड़ता है धर्म जब बढ़ता है तब उस धर्म को पानी देने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान उत्पन्न हुए हो चुके जब गीता लिखी जा रही हो चुके तो नित लकार माया संभव हुआ। तो देव की वसुदेव के अंश से देव की के गर्भ से देव की के उदर में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले इतने क्या भगवान से डर रहे हो? ब्राह्मण तो से ही रक्षण है रक्षिता ऐसा क्यों होगा भाई? ब्राह्मण और ब्राह्मण तो की रक्षा के लिए भगवान है तो क्या देखिए धर्म की रक्षा के लिए आए लेकिन धर्म की जिम्मेदारी सबसे मुख्य अग्रणी नेता कौन है? तो सेनापति को कब्जे में करो सेना ढेर हो जाएगी। तो ब्राह्मण तो की रक्षा से ही रक्षित होगा वैदिक धर्मो रक्षित हो वैदिक धर्म जो रक्षित होता है धर्मो रक्षति रक्षितो धर्म रक्षितो धर्म रक्षति रक्षितो धर्मो रक्षति। तो धर्म रक्षित होगा तो रक्षा करेगा और धर्म रक्षित ब्राह्मण से होता है। तो ब्राह्मण स्व का मतलब ब्राह्मण के जो कर्म है अध्ययन यज्ञ जो है प्रदान संस्कार आदि अध्यापन तो ब्राह्मण और ब्राह्मण को भी रक्षा से ही वैदिक धर्म रक्षित होता है। क्यों? तद अधीन त्वाद वर्ण आश्रम भेदाना वर्ण और आश्रम के भेद उसके अधीन है। सब से अर्थिया वेद भी हो सकते ब्राह्मण भी हो सकते हैं रूप से ब्राह्मण होना चाहिए और वेद भी हो सकते हैं। तो ब्राह्मण के अधीन है वर्ण और आश्रम के भेद वर्ण और आश्रम के भेद वर्ण वर्ण के अधीन है वेद के अधीन है। तो वेद के अधीन है लेकिन उसका संचालन ब्राह्मण करेगा पढ़ाएगा तभी तो होगा गुरु जी तो बताएंगे। तो ब्राह्मण है सर्वेशां गुरु तो वर्णा नाम से वर्णों के गुरु है। तो चारों वर्ण और आश्रमों के भेद उस ब्राह्मण की वेदों के ज्ञान के अधीन है इसलिए ब्राह्मण की रक्षा से ही वैदिक धर्म की व्यवस्था रक्षित होगी। अब जिसके पास हिंदी है वह तद का अर्थ क्या क्या वेद ब्राह्मण कुछ क्या क्या वेद होगा तो भी चलेगा लेकिन ब्राह्मण ज्यादा न कहा है। किसी पास कोई टीका भी है क्या जहाँ तद का अर्थ करे तद अधीन त्वात वर्णाश्रम भेद नाम तत्कार तो कोई किया नहीं होंगे है? वैदिक धर्म बात क्योंकि वस्त्र की वेद तत्कार तो नहीं किया दिया है ब्राह्मण तो और वैदिक की धर्म वैदिक धर्म की सुरक्षित सुरक्षित रह सकता है ऐसा लिखा है। पूरी पंक्ति पढ़ो। ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म की सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन है। उसी के मतलब ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण शब्द नहीं बोला सीधा वो भी संदा संदिग्ध है जो लिखने वाला उसको भी संदेह हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण लिख दूं तो पक्षपात होगा वेद लिख दूं तो सीधा वेदार्थ या पंक्ति से आ नहीं रहा क्योंकि हेतु दे रहा है। ब्राह्मण की रक्षा से वैदिक रक्षित होगा क्यों तो हेतु से ब्राह्मण आ रहा है। ब्राह्मण सीधा लिखने से दूसरों को थोड़ा गड़बड़ लगे इसलिए हिंदी वाले ने भी चतुर चातुर्य अपनी जो चतुरता प्रकट करते हुए उसको हृदय लिख दिया शब्द नहीं बोला। लेकिन संस्कृत व्याख्यान करने वाले लिख देते हैं तो तद्गार्थ लिखा क्या है इनके पास है क्या कोई टीका अभिमन्यु जी का गुरु जी इसमें तो नहीं मतलब समक्ष तो नहीं है इसमें पीडीएफ देखना पड़ेगा कुछ तो संभव तो देंगे ना ब्राह्मण अर्थ का आएगा लेकिन हाँ ओम पूर्णमदः और उनका क्या हुआ उनका बातें हो रही थी ना जुड़ेंगे क्या ना शिवा दीदी वगैरह शिवा दीदी तो आएंगे अभी कल अथवा परसों आएंगे। अच्छा अच्छा और कौन जुड़ने वाला था और तो कोई नहीं एक अर्जुनाथ जी है तो वो बाद में वो भी कह रहे बाद में जुड़ूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है जी नमो नारायण है सभी को नमो नारायण।